że za dwoma szybkimi żubrami warto gonić. Alkohol jest tylko dla osób pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 14 marca, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Firma AstraZeneca dementuje informację, że jej szczepionka przeciw COVID-19 zwiększa ryzyko zakrzepów krwi. Dzisiejsze dane na temat przebiegu pandemii koronawirusa potwierdzają niepokojący wzrost zakażeń w Polsce. Papież Franciszek zaapelował o pokój w Syrii. Brytyjsko-szwedzka firma AstraZeneca przekazała po przeanalizowaniu dużej partii danych, że nie znalazła dowodów na to, że opracowana przez nią szczepionka przeciw COVID-19 zwiększa ryzyko występowania zakrzepów krwi u osób zaszczepionych. AstraZeneca dodała, że przeanalizowała 17 milionów przypadków osób z Wielkiej Brytanii i krajów Unii Europejskiej, które zostały zaszczepione preparatem jej produkcji. Firma zajęła stanowisko w reakcji na wstrzymywanie przez coraz więcej krajów szczepień z użyciem jej preparatu. Zdecydowały się na to m.in. Norwegia, Islandia, Dania, Austria, Litwa, Luksemburg i Włochy. Powodem były pojedyncze przypadki wystąpienia zakrzepów krwi u zaszczepionych. Według danych Europejskiej Agencji Leków z ponad 3 milionów osób, które w Europie otrzymały ten preparat, wystąpienie zakrzepów zgłoszono u 22. Tymczasem kolejne dane potwierdzają rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem w Polsce. Ministerstwo Zdrowia w swoim codziennym raporcie potwierdziło ponad 17 tysięcy nowych infekcji. Wczoraj zmarło 110 osób, które miały COVID-19. Wiceminister Waldemar Kraska w rozmowie z Polskim Radiem apeluje o rozsądek. Jak podkreśla, cały czas utrzymuje się trend wzrostowy liczby nowych zakażeń. Jeżeli porównamy do poprzedniej niedzieli, to jest wzrost o 3685 przypadków, czyli widzimy, że ten trend wzrostowy w dalszym ciągu się utrzymuje. Oczywiście wyniki weekendowe są zawsze mniejsze niż te z całego tygodnia, dlatego myślę, że kluczowy będzie wynik wtorkowy i środowy, kiedy to już lekarze rodzinni będą zdecydowanie więcej zlecać testów. Wczoraj wykonano prawie 60 tysięcy testów na obecność koronawirusa. Nowy Ład może mieć olbrzymi potencjał, uważa profesor Michał Klajber. Był prezes Polskiej Akademii Nauk, mówił o tym w Polskim Radiu 24. Szczegóły nowego rządowego programu gospodarczego mamy poznać w przyszłą sobotę. Faktem jest, że te obszary wymienione w tym planie Nowego Ładu, one są zgodne z oczekiwaniami. To znaczy tam nie ma nic może bardzo oryginalnego, tylko są rzeczy, które wszyscy uznajemy za bardzo potrzebne. Więc w tym sensie nie można nie pochwalać tej propozycji. I sprawy związane z jednej strony z nowymi technologiami i cyfryzacją w szczególności, z drugiej strony z energetyką, no i także problematyka społeczna, która jest centrum uwagi przecież rządu już od przeszło 5 lat. Wczoraj opublikowano listę obszarów, których mają dotyczyć przygotowywane reformy. To m.in. zdrowie, godna płaca, rolnictwo, czysta energia oraz bezpieczeństwo cybernetyczne. W 10. rocznicę wybuchu wojny w Syrii papież wezwał strony konfliktu do okazania gestów dobrej woli i pojednania. Franciszek spotkał się z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański na placu Świętego Piotra. Więcej o tym w korespondencji Piotra Kowalczuka. Papież w katechezie powiedział, że okres Wielkiego Postu to szczególna okazja, by otworzyć serca na miłość Boga i Jego miłosierdzie. Po modlitwie papież powiedział, że konflikt w Syrii doprowadził do jednej z największych katastrof humanitarnych naszych czasów. Podkreślił, że z powodu wojny najbardziej ucierpieli najsłabsi – biedni, kobiety i dzieci. Zaapelował do stron konfliktu, by dały umęczonej ludności choć cień nadziei. Życzyłbym sobie, aby społeczność międzynarodowa w zdecydowany sposób ponowiła wysiłki na rzecz zakończenia konfliktu i odbudowy tkanki społecznej i całego kraju. Dziś rano papież odprawił uroczystą mszę w Bazylice Watykańskiej w związku z 500-leciem chrześcijaństwa na Filipinach. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pogoda w kratkę. W ciągu dnia zachmurzenie duże, będą za to też większe przejaśnienia. Po południu możliwe rozpogodzenia, miejscami głównie na zachodzie przelotne opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. Przeważnie od 4 do 8 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? Ci panowie z Media Expert. Jeszcze programy ustawili. Powaga? Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 5,5 minuty już po 22 na trójkowym zegarze. Once you have walked the road, everything becomes clear. Po ciemnej stronie mocy obiecywałam Państwu i solennie dotrzymam obietnicy, że dziś sięgniemy do szufladki filmowej. Oj, dawno do niej nie zaglądaliśmy, ale zanim to zaczniemy tę godzinę tym utworem. Inside a, inside a boy, I found a universe, and in his eyes are a thousand stars on a dark sky. Inside a boy, I found a universe, and in his eyes are a thousand stars on a dark sky. My Brightest Diamond, Inside a Boy, utwór, który otwierał album A Thousand Shark's Teeth w 2008 roku, My Brightest Diamond, a za tą nazwą kryje się Shara Nova, multiinstrumentalistka z Nowego Jorku. Wielokrotnie zresztą jej muzyka była odtwarzana po ciemnej stronie mocy. A tu w remiksie, bo to nie w oryginale, ten utwór państwo też oczywiście mogą znać, z 2009 roku remix Sun Luxa też mi się tak nawinął, szczególnie po ostatnim naszym spotkaniu po zachodzie słońca, kiedy Sun Luxa bardzo ładnie i długo żeśmy odsłuchiwali. Gazelle Twin, nie wiem czy państwo pamiętają, ile albumów na półkach stoi, jeżeli chodzi o tę artystkę, czy wszystkie trzy długo grające. Ale ukazał się, właśnie w moje ręce trafił album Ścieżka Dźwiękowa z filmu, do którego Gazelle Twin stworzyła muzykę, wykorzystując utwory, które wcześniej wydawała na swoich albumach, ale dopisując kilka też kolejnych. Belly of the Beast, jeżeli ktoś z państwa nie zna Gazelle Twin, no to teraz może poznać. Of the Beast i Gazelle Twin. Ze ścieżki dźwiękowej, jak mówiłam, utwory wykorzystane wcześniej na ich albumu, na jej albumach, wydane wcześniej, ale też takie również i napisane. Do filmu Nocturne, który ukazał się w zeszłym roku w reżyserii Zhu Quirka. To proszę uprzejmie, teraz przejdziemy przez tę historię bardzo, bym powiedziała, horrorystyczną. Filmu nie widziałam, nie będę wam państwu opowiadać, co tam się działo, bo oczywiście można o nim przeczytać na internecie, a można go tak naprawdę też obejrzeć. Ale kilka utworów i taka troszkę z innej strony pokazana Gazelle Twin i to, co tak naprawdę potrafi. Thank you. Vivien's Fall, wcześniej The Book, Juliet's Rage, Bloodsport i Belly of the Beast. Jeszcze jedna kompozycja nam została z tego albumu, Gazelle Twin i Nocturne, ścieżka dźwiękowa do filmu Nocturne. Można by się domyśleć od razu po samej muzyce, że to na pewno horror, nawet nie trzeba oglądać, nie trzeba nic czytać o tym filmie, ale zdecydowana rzadkość jest taka, że bardzo trudno zrobić muzykę, która potrafi istnieć poza obrazem, jeżeli się pisze do filmów. A tak mi się wydaje, że akurat w tym wypadku Gazelle Twin no, spisała się na medal. Unflesh. Unflesh, Gazelle Twin i Nocturne. Jak mówiłam, ścieżka dźwiękowa. Do tej szufladki jeszcze zajrzymy po ciemnej stronie mocy przed północą. A teraz sięgamy znowu do odgrzebków. Sięgamy do albumu, który został w Wielkiej Brytanii przynajmniej wydany 13 marca 1995 roku. W Stanach troszeczkę później, bo dopiero 4 kwietnia. The Bends, czyli drugi studyjny album Radiohead. Swallow Pamiętają Państwo pierwsze odsłuchiwanie tego albumu i Straight Spirit Fade Out na samym końcu, które pozostawiało oj, ogromną chęć odtworzenia albumu od nowa. Tak było właśnie przy Radiohead i przy tym albumie, ale chyba przy wszystkich albumach, jeżeli chodzi o radiogłowych. Który utwór ulubiony z tego albumu poza Straight Spirit Fade Out? No to chyba jest jasne. Green plastic watering can for a fake Chinese rubber plant and a fake plastic girl. What you bought from a rubber man. Time for the rubber plants to get rid of itself. Who wears a rug? Who wears a rug? it wears me out. And if I could be who you wanted, if I could be who you wanted all the time, all Fake Plastic Trees z albumu The Band z 95 roku, który dopiero co obchodził swoje urodziny. Radiohead. Który album jest Państwa ulubiony? OK Computer? 97? Kid A? Czy może Amnesiak z 2001? Jeszcze jeden utwór zabrzmieć dziś musi z The Band. Bulletproof. I Wish I Was. I album The Band urodzinowo, chociaż to nie dokładnie dziś, to wczoraj były urodziny tego albumu. Tricky w zeszłym roku wydał swój 14 album studyjny. Państwo na pewno go znają już nawet na pamięć. Fall to Pieces we wrześniu w zeszłym roku się ukazał, a chwilę temu, 12 marca, ukazał się maxi single, można by powiedzieć, czteroutworowy, z remiksami do tego albumu. Fall to Pieces Remixes. I tam między innymi Wietnam, Like a Stone w remiksie Trenta Mollera i Fall Please. Like a Stone, Trickiego w remiksie Trent Mollera. I jeszcze jedno maleństwo, no nie takie maleństwo, czyli Fall Please w remiksie Kana. Pięknie to wyszło. Oczywiście pozostawiam troszeczkę rąbka tajemnicy nieodkrytego. Państwo mogą w całości ten singiel wysłuchać, ale te najlepsze na trójkowej antenie powinny zagrać. In a way, Fall, please, w remiksie Kana, wcześniej Like a Stone, Trenta Mullera remix i Vietnam Lafa Daha remix. To wszystko triki, Fall to Pieces remixy, wydane dopiero co 12 marca maxi single. I muszę przyznać, że te remixy, nie powinnam się do tego przyznawać, ale bardziej mi odpowiadają niż oryginały, co może brzmieć nawet smutnie. Tuż przed końcem drugiej godziny naszego spotkania, bo jeszcze trzecia nam została, Państwo pozwolą, że sięgnę do albumu Beniver, norweskiego duo, które tworzą Henrietta Motzfeldt i Katarina Soltenberg. A z tego albumu Grand Piano. Small things, baby. I've been worried about the whole thing lately. I'm a home. Don't you worry about it, babe. I figure it out. I figure it out. I got all of this time you gave me, but I don't know how to spend it lately. I'm a home. I just need someone to be the one I'm about. The one I'm about. Would you be there if I tell you that's what I wanted? Would you tell me let it go? Would you keep a promise? Are you still there? Stay there. Zapraszamy do reklamy. Przez pół roku nic nie płacę. Przez pół roku, przez pół Mariana, roku. Co ty za piosenkę śpiewasz? A taki najnowszy hit o ratach 0% w Media Expert, gdzie dodatkowo nie płacisz przez pół roku. No mówi ci Barbara, prawdziwy przebój. A podoba mi się. Przeceny na święta w Media Expert. A do tego telewizory, laptopy, smartfony, AGD w ratach 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy.